بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها جب زمین پوری شدت سے ہلا بھی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال دے گی. وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے. یومئذ تحدث اخبارها اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی. بأن ربك اوحى لها کیونکہ اسے آپ کے رب کا حکم ہی یہی ہوگا. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم اس دن لوگ متفرق ہو جائیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره چنانچہ جس نے ذرہ بھرنے کی چیز ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا.